بعد أشكر الله كوني مزاك نيك نبازو أزيزو نعمي شديويتو نتنا موضع الله أتبنقوه نفذات يقويد والشكور نعمة هيزي خاصة نعمة الإسلام وخاصة نعمة السنة Tukizama jamii zetu ambazo zimetuzunguka upotevu ndio utawala katika jamii za watu, ima katika familia zao, ima katika nyumba yao, majumba yao, katika miji yao. Namna ya hali ilivyo leo katika ulimwengu, yule ambaye Allah alimruzuku kuifahamu dawa ya haki akajipamba nayo kwa namna fulani na kujinasibisha nayo, hii ni fadhila kubwa sana ambayo Allah amewanyima wengi. Na sisi tunafahamu katika msingi mkubwa wa dawa hii ambayo tunajinasibisha nayo, dawa salafia, tajridu tawhid lillahi azza wa jalla, ni watu kuitakasa tauhid, ikawa amali zao, matendo yao wanayoyafanya wanampwekesha Allah azza wa jalla ndani yake. Hakuna mzimu unaoelekewa, wala jini anayeabudiwa, wala shetani anayetiiwa, wala mtume au walii anayeombwa. Haya ni katika mambo ambayo dawa hii kokote ilipo ulimwenguni, tofauti ya walinganizi wake, tofauti ya miji yake, rangi, lugha ambazo watu wanazozitumia, lakini msingi wake huyu imani katika misingi ambayo ipo katika darasa la na ukitoka nje kidogo tu ukitizama jamii ambazo tuko nazo zimezama katika shirki, shirki ambayo Allah hamsamehe yule ambaye atakaye kufanayo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Na hapa kala wataja Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ma ma'nahu annahu a'zamu adh-dhunubi 'inda Allah 'azza wa jalla ash-shirk, li'annahu la yaghfiru liman laqiyahu liman mata wa huwa 'ala ash-shirk. Wakama kala, hii inaashiria kwamba hii ni dhambi kubwa mbele ya Allah azza wa jalla, kwa kuwa Allah hamsamehe yule ambaye atakayekufa. Walaqiya Allah ala dhalika, na akamkuta Allah katika hilo. Jamii za Kiislam, miji ya Kiislam inajinasibisha na Uislamu, au katika maeneo ambayo unaambiwa kuna Waislamu wengi, jambo hili la ushirikina ndilo lililoenea kuanzia katika ngazi za familia, katika koo za watu, katika jamii, bali hata wale ambao ni kuonekana wana sura ya kushika dini, kuonekana ni watu ambao wenye kuongoza watu katika maisha ya akhera yaliyokuwa salama. Ukitizama sira zao, mwenendo wao ni kuwavuta watu katika ushirikina na kuwaharibishia shirki. Na sisi tunafahamu aya zilizokuja ndani ya Qur'an, wama yushriku billahi fakaannama kharra min as-samaa fataqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Na yote anayemshirikisha Allah kana kwamba ameporomoka kutoka mbinguni, kisha wakaja ndege wakamnyafua, au ni mtu ambaye amerembewa katika sehemu ya mbali kabisa na upepo. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يوتو من يكون شريك شاء الله الله من حرام شيء فهو يموت فيكو فيكو هاي باتي كميس نما كازياك يموتون نما شريكين هوانا وتتيزي وقوة تتيزي بلي الله. Allah ne sema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale ambao walioamini na hawakuzichanganya, hawakuziviza imani zao zile zilizokuwa nazo, hawakuziingiza na dhulma, bidhulmi, kwa dhulma yoyote, ulaika lahumul amn, hao kwa wao kuna amani katika maisha akhera, wa hum muhtadun, na wameongozwa katika hii dunia. Kutirenika aya hii, masahaba ridwanullahi alayhi wakamwendea mtume, ayuna lam yadhlim nafsahu, ya Rasulullah, nani kati yetu sisi hakuidhulumu nafsi yake? Allah anasema wale ambao waliamini kisha hawakuzichanganya imani zao na dhulma, nani kati yetu sisi ya Rasulullah hakuidhulumu nafsi yake? Mtume akamwambia, ama qara'tum qawla Allahi azza wa jalla, hamkuisoma kauli ya Allah alipokuwa akizungumza ala lisani Luqman kumwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni kusudiwa, dhulma ni kusudiwa hapa ni ushirikina, hii ni dhulma kubwa zaidi katika dhulma zote katika ulimwengu. Dawa za wengi katika lingalizi wa leo ni kuita watu katika vichekesho, ni kuita watu katika furaha, ni kufanya komedi katika dini. Siku hizi kuna mtindo wa komedi katika dini, watu wanaweza kaja misikitini wakajazana mpaka badilishana, lakini utasikia pale mzungumzaji na wale waliokaa pale wanacheka mwanzo hadi mwisho, mpaka wasio swali na kuja misikitini siku hizi, kwa sababu kuna fulani amekuja, fulani anachekesha. Na wengi katika Waislamu wa kawaida majumba yao yamejazana maudhui kama hizi, tunasikia kuna umuhimu fa science ya nzi katika Uislamu, tunazungumza science ya kijanja, maudhui kama hizi. Huyu mtu sala yake haijui na kusalia, miaka nenda miaka rudi. Huyu mtu zaka yake haijui, anasema kutoa zaka hajui namna kutoa zaka. Huyu mtu haki zake yeye kama mume, haki za mwenzake kama mke, haki za watoto wake hazielewi katika Uislamu. Bali wengine wanafanya biashara miaka 20, miaka 25, miamala wanaamiliana nayo ni haram, wanayafanya ni ya dhulma, lakini wote ni kusali ni kuondoka, hawana habari na dini yao, wala hawana ihtimam ya kujifunza dini yao. Sasa katika misingi mama da'wa hii ni kuwatoa watu katika ushirikina, na ili mtu aifahamu shirki lazima aijue tauhid na aijue shirki ni ipi, aweze kujiepusha naye. Ikiwa dhambi kubwa ambayo Allah hataisamehe, kama hadithi ya Jabir bin Abdullah ambayo alisema Muslim, man laqiya Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wa man laqiyahu la yushriku bi shay'an dakhala al-janna. Yoyote atakayekutana na Allah hali ya kuwa anamshirikisha Allah na kitu chochote, akafa hali ya kuwa mshirikina, aenda kuomba katika mizimu, aenda kuomba katika mapango, aenda kuomba katika sehemu ambazo wazazi wake wameziacha, watu wana maeneo yao, kuna sehemu ambazo wazazi wameziacha, wanaamini ndani ya familia hiyo, ikiwa hawajadumisha zile mila walizofanya wazazi wao, watakuwa na madhara, watoto wao hawatosimama vizuri, watakuwa wagonjwa, watu watakuwa machizi. Kwa hiyo watu wanadumisha yale mambo yao ambayo waliachiwa na wazazi wao. Atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah na lolote katika hayo, mtu atakuwa ni mtu wa motoni. Huyu ni mtu wa motoni, wala hakuna shaka ndani yake, khalidan mukhalladan fi nari jahannam, atakaa motoni milele. Usiku wa jambo hili kwenda mpasa kila Muislamu kujifunza nini tauhid na kujifunza nini shirki, ili aweze kujiepusha nayo. Arafu sharra la shari bal litawqi wa man la ya'rif khayra min ash-sharri yaqa fi, ili mtu aweze kujiepusha na ushirikina, au ujue ni upi ushirikina. Watu wana maherizi leo katika mikono yao, watu wana maherizi katika nyumba zao, wana matalisimu wamefukia katika matenzi yao, wana vitu walivyopewa na wazazi wao, wanaambiwa huku ni kusafisha njia, ni kusafisha familia. Hii nyumba hii pengine kijumba kibovu tu cha udongo, mtu kinamwangaisha basi kafukia kukia pia naye miherizi yake ili msaidie cha udongo nacho. Lakini ndio hivyo, watu washaelekezwa katika hayo na watu sha hifadhishwa mambo hayo kwamba hii ndio dini, na wanaonekana wale ambao ni sura ya dini katika jamii hizo kwamba hao wako katika haki kwa yale ambao wanaongoja. Kwa hiyo vizangu, sisi kama Uislamu, kadhalika kama watu wa Sunna, kadhalika kama watu ambao Allah ametuelekeza katika kuyasimamia mambo ya dini, baadhi ya yale ambayo tunayafahamu, basi kuna haja ya kuhakikisha tunapambana na hizi shirki ambazo wengi katika awamu al-muslimin wamewezeshwa. Hawajui kabisa, mtu anakaa miaka 30 hajabainikiwa bado kwamba huu ni ushirikina, kwa sababu kuna shekhe fulani pale anaandika vitala simu, halafu nyumbani kwake ana mtasbihi na msalla, sehemu ya kusalia ile. Watu wakasema kwamba yule mzee hana tabu, mashallah, kasoma Madina yule, kasoma Maka yule, ah yule bwana ndio shekhe hapa tulomdisi. Kwa wazazi wetu nyinyi mtambia nini? Wale vijana ambao wanaonekana wanapinga haya, wanaonekana wanatia uzito katika mambo ya dini. Ukilitazama jambo ambalo halina udhuru mbele ya Allah na shirki, ni jambo zito. Kwa hiyo kuna haja ya kujihimu nafsi zetu katika kusomesha na kulingania umma huu ambao ulizunguka, hasa chani katika jambo la shirki. Watu kujua tauhidi yao, Mtume sallallahu alaihi wasallam, sote tunafahamu alikaa katika mji wa Makka miaka 15 yad'u an-nas ila an yuwahhidu Allah 'azza wa jalla. Tauhidi ya kweli kulingania watu tauhidi, si tauhidi ambayo ni shawahi. Mtu akasema la ilaha illa Allah, lakini ana mzimu upo kwa babu yake kwenda kuomba baadaye, ana jini ndani ya familia. Kuna majini ambayo watu wanatii amri zao, wanafuata miongozo yao, watu wana matalasimu katika mashingo yao, wana maherizi katika mikono yao. Mtoto amefungizwa maherizi zaidi ya 10 na bado anaumwa mpaka na mafua, lakini bado watu wako naye. Sasa haya yote yanahitaji ilmu, kuongoza watu katika misingi iliyokuwa sawa, watu kujiepusha na vichekesho vichekesho katika misikiti, watu kujiepusha na mambo ya upuuzi ambayo hayana faida katika nyumba za Allah, wakawalingania watu katika ibadati Allahi azza wa jalla. Na hii ndio sima ya da'wa salafia. Da'wa salafia inakwenda katika sehemu kwanza, inawalingania watu wampwekeshe Allah azza wa jalla katika matendo yao, bila ya ikhlas, bila ya tauhid, amali ambazo mtu anazifanya hazina manufaa kwake, wala zitomnufaisha, wala zitomsaidia. Limadha? Kwa sababu tauhidi ndio asasi ya ibada zote ambazo mja anazifanya. Tauhidi ndio msingi mama wa amali zote ambazo mtu anazitenda. Ikiwa kumekosekana jambo la kuabudiwa Allah kiukweli, ikawa mtu anamwabudu Allah peke yake, hamshirikishi na chochote, lakini yeye ikawa ibada zake anachanganya, yusalli wa yahji wa zaki, lakinahu yad'u ghayra Allah azza wa jalla, lakini akifikwa na tatizo tu yeye anamwomba mwingine asiyekuwa Allah, ana vijimungu vyake pembeni. Hili jambo litaweza kumsaidia mtu? Bali huyo atakuwa ni mushrik na shirki yake ni kubwa zaidi, na mtu huyo atakaa katika moto milele. Nasalu Allah salamat al-afiya, tunamwomba Allah azikinge nafsi zetu na shirki, tunamwomba Allah aziongoze jamii zetu katika tauhid, tunamwomba Allah aithibitishe imani zetu mpaka siku tunakutana na yeye katika hali ya kuwa ziko salama na tauhid na kujiepusha na ushirikina. Nasalu Allah salamat al-afiya. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.